Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Hoppa! Espriler, şakalar arka arkaya gelecek mi? Yoksa takım konuşmalar arasında bir şeylerin ufak kıvılcımları mı uçuşacak havada? Hiç belli değil. Günaydın diyoruz hepinize. Oktay Demirci ve Fahir Öğüş ile birlikte günün gazetelerine bakma zamanı geldi modern sabahlarda. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim, günaydın. Hoş bulduk efendim, günaydın. Buyursunlar efendim. Bugün çok güzel, hemen ilk haberlerimizle başlayalım. Evet, ilk haberimiz geliyor. Nereden geliyor? Hemen... Bugün de hiç vakit kaybetmeye gerek olmadı. Bir dakika, bir dakika. Bugün özel bir gün. Bir onu ben bir söyleyeyim mi ne olduğunu bugün? Söyle. Hayırdır. Bugün 29 Şubat. Yani dünya ne günü? Dünya bekarlar günü. Aa, nereden bilin? Böyle bir şey duymuştum zamanında da saçma gelmişti. Doğru mu böyle? Ben bugün daha ilk defa gördüm vallahi gazetede. Bekarlar günü. Yalnızlar mı, bekarlar mı? Hayır, bekarlar. Yani bekarız, nikahsız ama düzeyli beraberliğimiz var diyenler bugünden istifade edebiliyorlar mı? Yoksa tamamen yalnızlar, düzensiz bir cinsel hayatınız var, denk geldikçe bir şeyler yaşıyoruz diyen insanların günü mü? Tamamen ikincisi. Bir insanın zaten yalnızlığı düzensiz cinsel hayattan anlaşılıyor diye. Yok, çok düzeyli ve düzenli hayatı olup da bunu... Çok da masraflı olan insanlar da var. Ha, doğru. Doğru, doğru. Bugün bekarlar ne yapıyor? Her bekarın kutluyor muyuz bugün? Her o da ne sıkıcı bekarın. Aslında ilk başta, ilk çıkış evde kalmış kızlar. Ne kadar çirkin bir laf. Evde kalmış. Ne kadar çirkin. Evde kalmış kız yoktur. Bakımsız kız vardır. Evde kalmış kız tanımı bir kere zaten çok çirkin bir ayrımcılık. Yani kadını birisi almayınca o evde mi kalıyor? Ha, belki yani. Çalışıyorum, kariyerimde yükseldiğim için, iş yerinde bulunduğum için eve istemeye geliyorlar. Ben iş yerindeyim. Otomatikman ne olmuş oluyor bu durumda? Çakışmıyor. Yani yanlış zamanda yanlış yerde olmak. Demek ki adamı, uygun bir adam olsaydı zaten iş yerine gelirdi. Bir çiçek yaptırır veya uyduruk bir dosya hazırlar. Buyurun beraber bir göz atalım falan derken onu... Göz atarken oradan bacağını tutar falan atıyorum. Çünkü dosya kaymış, içindeki evraklar kayarken onu tutayım diye lak diye oradan kızın bacağını. Kızın bacağını tutuvermiş. Tutmuş, karoserin arkasından atlamış diye devam ediyormuş bu hikaye. Ben bir zamanlar dünyanın en bahtsız adamıyla tanışmıştım. Kim o? Bir dakika, bu çok güzelmiş. Dünyanın en bahtsız adamı. Hakikaten sevimli de bir adamdı, yazık. Şimdi bir keresinde aktüele kapak olmuş bu. Aktüelde hangi barlara kimler gidiyor? Cixler ve Tiki'lerin ayrım falan diye böyle hani bazen uyduruk haberler oluyor ya. Bu adam şimdi bankacı, yazık. Eşek gibi çalışan bir adam. Bir gece bankadan çıktıktan sonra şeye gitmiş. Ne derler? Bir yerde eğlenmeye gitmiş. Ondan sonra takım elbiseyle, iş kıyafetiyle. O günde birisi bunun eline protu düşürmüş. Kavruk da bir adam. Proyla gelmişler, bunun fotoğrafını çekmişler. Fotoğrafı çekiliyor diye bu da böyle bir poz vermiş. Sonra işte Jix dediğimiz adam tipi diye bunu koymuşlar. Yazık, fakir bir adam. Bir daha gördün mü ablam onu? Gördüm ben adamı. Kendisi böyle ezik ezik dururken çevredeki arkadaşları anlatıyor. Böyle bahtsızdır falan diye. Bir keresinde de şey yapıyormuş böyle işte... ne derler, bankalarda işte denetlemeyi falan yapıyorlar. Bir kadınla beraber aynı masaya oturmuşlar. Bu da böyle nedense çekmeceyi böyle çekip kapatma. Hani böyle bir yaylı sistem olur ya. Çekmeceyi hafif çekince kendiliğinden kapanır falan. Tık tık tık tık tık. Onunla oynuyormuş. Kadın da şey demiş. Biraz daha devam edersen çorabımı kaçıracaksın. diye. Şubedeki sessizliğe denk gelmiş o. diye. Böyle bir bahtsız adam. İşte bekar deyince benim gözümde o ezik adam canlanıyor nedense. Böyle her yaptığı eğreti duran bir şekilde insanlar canlanıyor. İşte biz buna sözlük anlamıyla bekar diyoruz. Bekar. İğreti. İşte bugün de o adamın günü. Hiç kimse kusura bakmasın. O elinde pro olan, o çekmeceyi oynayan, fik oynayan adamın günü. Adı ne, onu bir koyalım da genel bekarlara da öyle diyelim bundan sonra. Genel geçer kabul ediyoruz. Ama erkek bekarları mı, kadın bekarları mı? İkisi de aynı. Şimdi kadın bekar deyince aynı şey canlanmıyor benim gözümde. Erkek bekar deyince o kavuk adam var gözümde de. Kadın bekar deyince de Vallahi benim gözümde... Bir de hani gözde bekar dedikleri bir şey var ya, onlar gerçek bekarların, bildiğimiz bekarların %1'lik veya %0.5'lik bir kısmı. Herkes ama diğer 99.5'u kendini o grupta görüyor da öyle bir şey yok. Kavruk kavruk adamlar gözde bekarım ben diye dolaşıyorlar ama değiller yani. Facebook'ta var ya Most Eligible Singles diye. Ha, bilmiyorum onu. Ya orada oy veriyorlar sana. Belki eligible diye okunduğu için. Olsun, ben eligible. Eligible diyeyim, öyle diyeyim. Eligible diyelim, eligible ne olsun. Ha? Eligible. Buyurun efendim, ne yapacak bekarlar, ne yapacak abi, bugün? Her gün yaptığı kim, şeyi yapacaksan. Hangi bekarı gördüyseniz ilk başta en yakınınızdaki bekardan başlamak suretiyle. Yani Fahir Öğünç'ten başlamak. Şimdi tabii. Şimdi bu adamın ne zaman Fahir Öğünç'ten başlamak suretiyle. Ben yakın zamana kadar bu adama bekar gözüyle bakıyorum. Şimdi başka bir gözle bakıyorum. Ben bu adamla mücadele edecek ne maddi durum var ne gücüm var. Beni şimdi karşı karşıya getirme, faili nasıl değerlendireceksin? Abi adam, sen bekar olarak değerlendireceksin. Bekar sen ya. Bana sor, takıldığın yerde bana sor, tamam. Ya. Ben sana net bir cevap ne veririm. Diyeceğim, pis bekar mı diyeceğim? Hayır. Sevgili bekar arkadaşım. Bonkör mü diyeceğim? Hayır. Nazik davranacaksın. Önce abi, ürkütmeyeceğim beni. Tamam. Ürkütmeyeceğim. Çünkü bu ben... bekar böyle avucunun içinde sıkıştırdığın zaman gözde kaçıverir. Gözde bekarmış. Neydi? Most? Most eligible. Eligible. Yani o yüzden böyle sıkıştırmaya gelmez. Ben ürkek bir ceylan gibiyimdir. Şu anda su içiyorum belki şey kenarından. Fahir'i çok sıkarsan boğulur. Az sıkarsan kaçar. Veya genzime su kaçar, korkuyorum ben. Evet öyle. Böyle ken diye öksürürken kafamda suyun içinde ve oracıkta bir karış suda boğul. Ben çok korkmuşum şu anda. Sen kim olarak korkuyorsun? Fahir'e yaklaşmaya çalışan birisi olarak. Ken öksürüyor diye mi? Fahir. Hayır, bekar diye o. Nasıl yaklaşacağımı bilmiyorum. Bu bulaşıcı bir şey mi? Bulaşıcı şimdi, değil, eligible. Eligible bir şey. Rütük bugün yani. Fahir'e ben tebrik için yaklaşacağım ama ürkütmekten de çekiniyorum. Yok, yavaş yaklaşırsan abicim ürkmez. Doğru, ısırma. Bir şey yapmaz. Sakin yaklaşın. Güzel, nezih bir şekilde tebrik edilecek bugün bekar, Dünya Bekarlar Günü. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşım. Öpülecek mi? Öpülecek, tebrik edilecek. Bir sevgi, bir şefkat, o kadar. Başka bir beklentileri yok zaten. Gene ertesi gün gene bekar. Ertesi gün bekar. Bugün bizim günümüz. Çok özür diliyorum. Ben hazırlıklarımı... Buna çok kafa yormadığım için bir fikrim de yok. Buyurun. Bir bekarla evet, sap arasındaki fark nedir? İşte benim gibi adama ne denir? Ben söyleyeyim. Şey çok kafa yormadığım için. Sıçıcı olana bekar, bir özelliği olmayana saptır. Neyi seçiyor bekar? Genel. Oktay, o kadar eski uzun bana süre öyle önce şey, kalmışsın ki. Şey değil yani. Ben bana ben bir soru soruyorum. Başka sorular sorduruyorsun bana. Bana böyle net bir açıklama. Kimdir sap olan, kimdir bekar olan? Bak, sap dediğimiz adam hep etrafında erkek arkadaşı olan. Affedersin, uzunca bir süre, ki uzunca süre biliyorsunuz. Bir aydan başlar, 2,5 yıla kadar çıkar. Çıkar. Bu süre zarfında herhangi bir karşı cinsle duygusal veya ilişkiye girememiş adama biz sap diyoruz. Bir kere veya sap. Sap galiba erkek. Evet. Benim tamam. Bekar hem erkek hem kadın. Unisex diyorsunuz. Güzel. Bak ne güzel yaklaşım Oktay'ınki. Seninki gene rakamlara boğulduk. Yok bir ila 2,5. Ne vereyim? Ne kafada? Belki ne... adam 2,5 senedir komadaydı. Sap mı diyeceksin? Adam ölüm kalım mücadelesi veriyor. Sap ama... sap diye halay mı çekeceğiz çevresinde? Bir de şöyle bir şey konu belki getirilebilir. Bekar seçici, sap seçilen. Bence güzel bir başlangıçtı. Ama... Kızlarda da herhalde yanıyor diye bir şey var. Ben gençliğimden hatırlıyorum. Yani de kayni. Mesela girdim bir ortamda fevkalade. Evet. Hanımefendiler var, nezih bekar hanımefendiler. O zaman ortam ne yapıyor? Kayni. Bireysel anlamda kızlar ne yapıyor? Yani. Öyle doğru. Mesaj bana zamanında cep telefonunda çok gelirdi. Burası kayni diye. Tabii o mesajları aldanan nice gençler. Ama evlendikten sonra ne oldu? Kayni mesajları, kaynım. Kayınvalide, kayınpeder, kayınbirader şekline dönüştü. Doğru. Ne kadar güzel. İşte bunu buna çevirebilmek. Önemli olan da bu değil kayniden mi? Kayniden kaynıya. Kayniden kayna. Karlı kayın ormanı. Bravo. Karlı kayındaki kayın o anlamda kullandım ben. Teşekkür ederiz. O zaman isterseniz fire'e bağlanmış gibiyken konu reklama geçelim ki. Buyurun. Muallağı da en az seviyede tutalım. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Bunlar beraber geçirdiğimiz son günler. Tabii rahmetlinin son günleri diyoruz. Sevgili dinleyiciler, az önce aldığım bir kararı açıklamak istiyorum. Pazartesinden itibaren Radyo Tudu yeni bir program başlayacak. Levent'le bu ara başlıyor. Saat 6'da. Drive time dediğimiz drive saatten. Time. Yine olsun böyle esprili şakalı bir program olacak. İki kişilermiş. Ben dedim bu işi üç kişiyle tadı çıkar. Abi üç kişi ne olacak? Ben varım ya falan diyerek onlara yamanmaya çalışacağım önümüzdeki. Hemen ilk haftada. Onları... Orada da bir övünç var yalnız, dikkat et. Övünç. Evet bak. Demek ya ki üç kişinin özelliği şeylerinden biri. Birinin de övünç olması. Olması gerekir. Evet. Ben işte o programa yamanıncaya kadar hemen ilk haftadan da alacaklarını zannetmiyorum. Hemen şey mi? Sabah gelmeyecek misin pazartesi günü? Direkt başlıyor musun akşam? Yaşalım, sabah akşam mı? Pazartesi. 18-20. Pazartesi yok, ilk hafta onlar bir yapsınlar. Ha işte öyle bir şey. Ha sen de bir dinlen bu arada. O hafta mı yoksa gelecek misin? Bilmiyorum, onu konuşmak lazım. Kim ama yani sizle beraber. Tabii canım, zaten şöyle ben de bir tane solo albüm çıkarıyorum. Solo Soda albüm. Test diye. Orada albümün kapağında böyle bir solo test ve orada benim kafalarım çeşitli, mesela birinde huni giymişim, birinde kürk. Dokuz. O kurnaz olanımda. Kurnazda bıyık bırakman lazım falan. İşte onlar da bir şey olacak. Oktay sen ne yapacaktın? Var mı senin? Senin proje neydi? Bizim fırın var ya. Ona bu. Yani tam bizim değildi de onun işte hisselerini ya sen sat dediler ya ben satayım dedi. Ortak dayın mı? Fırının başına geçiyorsun. Fırının başına geçeceğim. Bence çok fırının güzel başı yerine Pınar'ın başına geç. Bence de. Çünkü biraz da artık sana akması lazım. Ve şöyle bir şey var. Gerizler başından hoplayamadım. Döküldü cephanelerim, toplayamadım. Çok hoş ya. Bunu kimdi? Kubilay'la dökme taş mı? Buyursunlar efendim. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Madem öyle, ilk haberi ben dökme veriyorum. Dökme taş devri. Buyursunlar. Muğla'nın Fethiye ilçesi biliyorsunuz ki turizm açısından akalite, birinci sınıf 10 numarasını. Hakikaten kesin akalite bir yer. Doğru. Doğru gerçekten. Orada hayatımda ilk kez butik otelde orada kaldım. Ölüdeniz beldesinde. Ölüdeniz beldesinde. Çok güzel. Ondan sonra hiçbir otele aynı gözle bakamadım. Ay butik değil ya. Butik değil. Otele giriyorsun, butik değil. Ben de orada bağırıyorum. Butik bu değil. Butik bu değil. Şimdi orada pek çok İngiliz var ama orada bir 7 İngiliz var. 7 uyurlar. 7 seven sleepers. Vay, korkunç şeylerden bahsediyorsun. Seven English diye bir dikkat ederseniz burada çoğul kullan. Şimdi bu 7 İngiliz ne yapalım ne yapalım ki bunların yaşları 60 ila 70 arasında değişiyor. Anchorman tadında İngiliz. Ben isimlerini verebilir miyim? Bunlar sonuçta hep İngiliz vatandaşı. İngiliz doğru vatandaşı. Jenny, David, Malcolm, Vanessa, Metcalfe, Shirley. Kızlı erkekli bir grup o zaman. Tabii Stuart ve James. Metcalfe diye bir isim olmadı, ortaya çıktı. Onun da nereli olduğunu biz de bakacağız şimdi. O başka. Bunlar ne yapıyor? Eskiden biz Alman turistleri dansözlerin karşısında böyle böyle göbek atarken görürdük ya. Evet. İşte bu 7 kızarmış tane. Kızarmış pırıl... pancar gibi bir suratla. Bu 7 pırıl pırıl İngilizimiz 60 ila 70 arasında. Ulan ne yapalım? En güzel folklor ekibi. Kurmuşlar folklor ekiplerini. Çatır çatır da oynuyorlar. Millet de bele bele bakıyor. Hangi yöreyi oynuyorlar? Sence? Çayda çırat. Onu mu, hangisi enteresan geliyordur ki? Folklore ben çok hakim değilim. Bir kere ben sana söyleyeyim. Şeyi oynayamıyor. Horonu oynayamıyorlar. Horonu oynayamazlar. Horonda biraz ondan genetik sonra bir şey de var herhalde. El ayak koordinasyonu çok önemli tabii horonda. Canım. Misketi oynayamıyorlardır. Maalesef onda da bir şey misketi var. Misketi niye oynayamazsın? Onları, misket on... çok orta tempoda bir şey. Olur mu? Orada böyle vurmalar falan var. Misket. Yani oynuyoruz diye oynarlar da olmaz. Misket, ha, misket aksak da değil. Dört dörtlük şeyler onlar. Çık çık çık diye oynayabilirler yani. Evet onun işte, ama onlar işte pilis abi, psikolojik. Abi Fethiye'de nerede görecek misket adam? Fethiye'de evet. ne görmüştür Fethiye'de? Onu oynuyordur. Fethiye'nin i̇şte ama çayda çıra. Çayda çıra yok ki Fethiye'de. Gerçi doğru. Efe mi oynuyorlar acaba? Ben, herhalde Efe oynuyorlar. Muğla Aydın arası 1-1.5 saat. Hocamın hesabı doğru. Muğla Aydın arası. Kültür bir... transferi için bence çok ideal. En uygun, en yakın yerden transferini gerçekleştirmişler. Yakında da Türkiye turnesine başlıyorlar. Hayırlı uğurlu olsun. Yaşlı İngilizler. Yaşlıysa zaten bir kere horon hiç tepemez. Tabii yani. Onlara uygun. Bence çayda çıra duruyor. Giderken şimdi, ara ara telefon alacak insanı. Mevsim ne? Kış. Kış. Sıcak gerekir. Ne gerekir? Ateş. Ateş nerede var? Çayda çıra. Tak. Bir de yavaş hareketler. Bir de bunda böyle bir şey var ya. Bir de İngiliz halk oyunu diye bir şey var mı? Var. Ben bu şeyde... Liverpool'un çok güzel halk oyunları var. Liverpool Hoytur diye geçen. Bir de kraliçenin folklor ekibi var. Kraliçenin voltaları vardı şeyde, bu Elizabeth'te. Tabii canım. Bir meraklıydı voltaya kadın. Volta mı acaba oynuyorlar? Voltacılar. Böyle herhalde ya, bunların çok hoş böyle. Şeylerin var mı? İskoçların var mı? O, İskoçların var. Var işte, o onlar da biliyorlardır kesin ya onları. Etekleri giyip o, dans. Ha, o gaydayla şey yapılan. Gayda. Orada da burada şey var. O zaman gayda çıra oynuyorlardı. Gayda çıra. Çok güzel. Kültür. İşte kültür transferi nereden nereye. Benim çok hoşuma gitti. Tebrik ediyorum. En kısa sürede Ankara'ya geldiklerinde biletleriniz benden. Hoytur'dan alalım biletleri. Devam ediyorum. Herhalde Hoytur lafını bizim kadar kullanan başka bir medya kuruluşu da yoktur. Medya kuruluşunu geç. İnsan da olmayabilir. Niye canım öyle değil mi? Hayır canım, mesleği bu olan. Onunla ilgilenen vardır tabii ki. Hoytur'da çalışanlar da ben derneğe gidiyorum falan diyorlardır. Tura. Tura gidiyorum. Kısaca tura gidiyorum derler. Çalışmaya gidiyorum falan diyorlardı. Tabii tura gidiyorum. Ama neden biliyorsun? Hoytura vardın mı? Hoytur'dan çıkarken... Benim çok içimde kaldı. Benim yemin ediyorum çok içimde kaldı. Bugün dünyaya yeniden gelecek olsam öyle bir imkansın sorar. Gideceğim ilk yer belli. Hoytur. Hayır, şu İngilizler sana örnek olmuyor mu? İşte. 64 yaşından sonra. Demek ki folklorun yaşı yok. Hoytur diye yanan adam bugün de gider. Dünyaya bir daha gelmeyi beklemez. O zaman şöyle yapıyorum. Ki öyle bir ihtimal olmadığından rahat ol. Bir daha gelsem şöyle yaparım falan. O zaman bugün buradan çıkışta ilk işim bir iki tane fatura yatıracağım. Daha birinci dakikadan erteledim Fahir'i. Hayır ya. Erteleme değil. Yap şu internet hesabını diyoruz sana bak. Nelere engel oldu ya şu banka işleri. Valla benim hakikaten şu bankayı interaktife geçmemem. Benim hoyturcuma... Türk folklorüne bir darbe oldu. Lanet olsun böyle... Bankayı da bırakıyorum. Bugün Hoytur'a gideceğim. Tamam diyeceğim, ben sizden oldum. Ben sizdenim diyeceğim. Böyle atlayacağım. Onlar bir anlamayacaklar büyük ihtimal. Böyle ellerimi açarsan. Ellerim havada olduğu için. He. Zararsız olduğumu, ellerim açık, elimde herhangi bir şey yok anlamında. Onlara yaklaşacağım. Ve emin olun bir hafta 15 gün içerisinde en kaliteli bir halk oyununun ulaşabileceği en üst noktada Hoytur ekibinin başında fotoğraflarımla böyle. Ve Avrupa'yı gösteriyorum orada ben çünkü. İlk hedef Avrupa turnesi. Oradan güzel bir turumuzu atıp geleceğiz. Sonra bütün dünya. Bütün dünya. Çok bravo. Güzel. Bu folklorcu dinleyicimiz varsa ilerleyen yaşta folklore nasıl girebiliyor insanlar? Hobi olarak folklor yapılabiliyor mu? O konuda bizi bilgilendirecek dinleyicimiz varsa. Hoytur veya başka bir halk oyunları ile ilgilenen. Hoytur var mı hala ya? Ben Hoytur onu da var bilmiyorum. Canım, halk oyunları var. Olmasa bile yani ODTÜ'de ben şey olduğunu biliyorum. Halk oyunları topluluğu var. Ama üniversite şimdi yine halk oyunları için uygun bir ortam da yani ne bileyim işte 40 yaşında veya emekli oldum, emekliliğimde halk oyunları ile ilgilenmek istiyorum diyen adamın gidebileceği bir yerlilik var mı? Alıyorlar mı? İngilizler kendi aralarında şey yapmışlar ama yabancı dili olmayan Muğla'da birisi nasıl katılacak onlara? Doğru. İşte bak onu bir sormamız lazım. Var mı? Hoyturcu dinleyicimiz sanırım çünkü sabahleyin onların viziti oluyor. Bütün yöreleri ziyaret ediyorlar. Dolaşmaları gerekiyor. Ona bakarız artık ilerleyen dakika. Şimdi onlar bir tarafa, her şey bir tarafa. Bir başka önemli konu Japon elektronik firması. Çok güzel bir... Sanyo, Sony, Toshiba. Ve evet çok güzel. Toshiba robota dönüşen cep telefonunu icat etti. Transformer robot. Ha, çok güzel. Böyle minicik ya, ondan pıtırt diye ayaklar çıkıyor. Faşina diye iki tane el çıkıyor. Surat ne diye çıkıyor? Faşina. Böyle çıkıyor. Suratta da bir gülümseme ifadesi. Ondan o sonra... nerede çıkıyor ya? Ekranında mı öyle çıkıyor? Tabii ekranında. Bayağı kocaman adam mı oluyormuş? Yok canım, o kadar da değil. Bildiğim yani bir karışık. El kadar cüce gibi bir şey oluyor. Ayakta dengeli bir şekilde duruyor. Dans ediyor. İşte efendim Nisan ayından itibaren de satışa sunuluyor. İsteyenler. Herkes işte atıyorum bu. Yani ne oluyor robot yani? Nasıl? Mesaj atıyorsun. Mesela bu bir özellik. Fotoğraf çekiyorsun. Bu ayrı bir özellik. Bence roboto. Bir robot diye. Ay robot mu? Öyle bir şeydi. O da bir ayrı bir özellik olarak bulunsun. Bence iyi. Bluetooth gibi. Hayır, bir şey. Robot olan telefon nedir? Yani mesela çaldırıyorsun açılmıyorsa. Hı hı. Robotu mu yolluyorsun? Ne oluyor diye baksın. Diye. Hayır, şöyle bir söyleyeyim sana. Sakız nedir bugün sakız? Sakız nedir? Ağız eğlencesi değil mi? Hayır. Çivengam. chewing gum. Doğru. Evet, bu ağız eğlencesi. Ağız eğlencesidir. Bu da telefonda nedir? Boş, sıkıldın evde. Televizyonda bir şey yok. Arkadaşlarından uzaktasın. Depresyondasın, bir bunalımdasın. Adeta ne yapacağım? Hiç kimsenin derdimi anlamadığını hissediyorum. Ha, büyük buhran dönemini yaşıyorsun. O esnada tak telefonun bir tuşuna bastın. Bir robot tak. Böyle böyle oynayan bir robot karşında. Bak düşüncesi bile neşemi yerine getirdi. Ellerine de verirsin T-Light'ı. O sana en güzel İngiliz'den daha güzel İngiliz robot işte. Telefon hatlarımızda bir yoğunluk var. Zannediyorum folklorcu dinleyicilerimiz. Günaydın efendim. O yoğunluk bize. Tey diye çalıyor. Maalesef. Maalesef. Aa valla dinleyicimiz hattımızda. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Fırat ben. Fırat Bey, hoyturcu musunuz? Olduk, hoyturcu olduk. Zamanında. Zaman değil, bir sene oldu. Bir senedir hoyturcusunuz. Kaç yaşındasınız? 73 tevlüt. Ama 73 yaşında olsaydınız ilginç olacaktı da. Nasıl oldu bu iş? Nasıl, hoyturun kapısı açık mı herkese? Fahir de bakın 73'lü mesela. Öyle mi? Aa valla ne güzel oldu. Şimdi bana tam bana hitap eden bir adam. Fırat. Yani Judas Priest konserine giden bir adamken. Bugün hoyturdan çıkmaz oldu. Biraz anlatın bize. Şimdi hoytura gittiniz. Hoytura aslında bir arkadaşı kaydetmeye gitmiştik. Ne tip arkadaşlarınız var? Onu tabii ilerleyen dakikalarda öğreniriz. Evet orijinal arkadaşlarım var. O da niye sen de katılmıyorsun diye ısrarcı. Ya İngilizmiş. Niye katılmıyorsun dediği orada böyle... Sabit bir halay var. Hemen böyle katılımcılar ona mı katılıyor? İçeride baktım arkadaşlar hoş şekilde takılıyorlar. Hoş şekil derken? Ortamda. Yörelere göre mi ayrılmış? Yani müziği nasıl? Bilmem ne işte teorik olarak daha önce şey yaptığınız, dinlediğiniz kulak misafiri olduğunuz şeyler var ya. Hı-hı. Onlar. Onları şöyle bir kulak misafiri oldum. Hı. Kadri Hoca var orada mesela bir şey olarak havalı bir arkadaşımız. Evet. O da ikna edince hoyturcu oldunuz. Ama ikna olarak oldunuz. Şimdi anladım. Mesela şu anda bir ekipte misiniz? Evet. Ne oynuyorsunuz? Çok değişik yörelerden 10 yöre neredeyse oynuyoruz. En. Ha. Tabii ki şey horon. Horon. Peki Bitlis. Daha dün Bitlis oynadık. Bir şey soracağım. Nerede oynuyorsunuz? Ya. Kendi aranızda spor gibi mi böyle kurtlarınızı dökülecek? Hayır, ya orada değişik kurumlardan gelen arkadaşlarımız var. Evet. Yani bir salonunuz var büyük ihtimalle çalışmalarınızı evet, yaptınız. Evet. Şu gaz alınan yer var ya. Ne yola? Gaz alınan yer. Demirtepe'de gaz alınan yer. Evet. Her gazcı bilir onu ya. Bütün kombiciler bilir. Gaz kullanmıyorsunuz. İyi de canım başka yerlerde de satılıyor. Anladım ama evet. Gaz yağı yok, alıyoruz yok, biz. Yok yani orası yakın diyeyim Maltepe'de. Sana yakın bizde yakın değil be. Kendini yakmak isteyen dinleyicilerimize de bu vesileyle duymuş olduk. Evet. Orada mı? Oradan bir bidon gazı. Gaz almışken aşağıda bir uğruyorsunuz. Evet. Ortamda işte oraya gidince zaten mutlaka size güler yüzle karşılayan birisi oluyor. Tabii. Kadir Hoca da bir gazı veriyor. Kadir Hoca evet. Gazını da bir yakmışlar cayır cayır tabii güler. Orada bir sıcak bir hava var zaten. Üstü var. Gaz satıldığı için. Sahneye aşağı... çıktınız mı Fırat Bey? Tabii ki. Seyirci karşısında da yaptınız yani. Bir sene içinde hemen seyirci karşısına çıkacak. Aldılar. İstediler biz de yaptık. Peki böyle çeşit çeşit gençler, orta yaşlılar, i̇şte beceriksizler falan gibi şeyler mi var? Yaş grubu çok hoş. Merkez Bankası'ndan, TRT'den. Efendim. Kurum derken bunları diyordunuz değil mi? Çeşitli kurumlardan katılanlar var diye. Tabii. Anladım. ODTÜ'den var. Siz hangi kurumdan katılıyorsunuz? Ben İller Bankası'ndan katılıyorum. İller Bankası. tam yerindenmiş ya. Yörelerimiz, türkülerimiz, Fırat. Aynen öyle. Genel müdürlüğe oynuyor. Çok teşekkür ediyoruz Fırat. Görüşmek üzere. Var kesin bunun bir alt şeysi var ya. Tabii canım. İller Bankası'ndan. Ne yapabilirim? 35'imden. Efendim Bitlis'i ben biliyorum. Horon'u ben biliyorum. Kimi düşünüyorsunuz oraya falan diye. Çat diye genel müdür olacak yarın öbür gün. Çok güzelmiş ya. Bravo. Tebrik ediyorum ya. Ben de gidiyorum. Gaz almaya gittiğimde elime mi yapışır? İnerim aşağı. Canım sen git valla bir dene ya. Deneyeceğim ya. Onların kıyafetleri benim hoşuma gidiyordu sen da. Sen silifkeyi falan da güzel. Ben biliyorum zaten. Doğuştan silifkeciyim ben. Öyle gireceğim. Böyle gireceğim. Ama o zaman işte öyle girersen Kadri Bey'in o gülen yüzüyle karşılaşmıyormuşsun Fahir. Vay be. Kadri sen böyle devam et diyormuş. Seni bir yere götürüyor. Kadri Hoca ölmemiş. Evet. Rusya'da kuş çocuk çıkmış. Kuş çocuk. Rusya'da kuş çocuk mu çıkmış? Rusya'da annesinin kuş gibi yetiştirdiği, neden olduğunu bilemiyoruz. Ve sadece cıvıldayarak iletişim kurabilen bir erkek çocuğu şaşkınlık yaratmış. Yalan çocuk. Hayır. Yok o ya. Bir tane şey okul çıkışlarında damağa şey yapıştırıp fışı fışı fışı fışı fışı fışı fışı yapan adam var ya. Onu. O ajan değil miydi ya benim bildiğim? İşte o büyük bir projenin ben olduğunu biliyordum. Bir iki tane örnek seçiyorlar böyle. Çocuğu küçükken onu tak yerleştiriyor ve çocuk bu şekilde iletişim kurmaya başladıktan sonra gerek yok. Neden? Bazı insanlar var mesela çok geç konuşmayı öğreniyorlar. Doğru. 3 yaşında, 5 yaşında. 5 yaşında. Neden? İhtiyaç duymuyor çünkü gereksinimi yok. Her şey ayağına geliyor çocuğun. Koyuyorlar yanına bir kavanoz bal. Öbürüne yağ. Bir ayağı yağ da bir ayağı bal da. Çocuk artık ne istesin hiç. Bugün ben radyo programı yapmasam hiç konuşmaya ihtiyaç duymayacağım. Doğru söylüyorsun. İnternetten her şeyi sipariş edebiliyorsun evine. Doğru. Rahat rahat. Eskiden yani en azından diyeceksiniz ki pideciyle de mi konuşmayacaksın? İşte. İnternetten onu da halledebiliyorsun. Ne konuşuyormuş çocuk? Kuş dili mi? Kuş dili. Tamamen kuş dili konuşuyorum. Ama 7 yaşına geldiği zaman anlaşılmış. Kuş dili. Begense gibi. Onu bir güzel yapsam. Tam bunu değil de bunun Rusçası. Rusçasını ben yapayım mı? Yap bakayım. Dobrovicher değil mi? Dur, şimdi ben onu bir döndüreceğim. Sana Gol Show diye bir program teklifiyle gelecek biri. Ama inşallah. İnşallah diyorum, başka bir şey demiyorum. Gol Show hayatımı kurtaracak diyorum ben. Tavuklarla olan. Tavuklarla falan bir program. Yemin ediyorum var ya, orada benden ala tavuk, yemin ediyorum tavuk kıyafeti giydiseler ona da kabul. Tepeden de dönen Fahir kafaları iner. Aç aç Fahir, aç. Aç aç Fahir. Kuş çocuğu konuşamadık da önümüzde bir saat var sevgili dinleyiciler. Neler neler konuşacağız bu saatte. Aklınıza gelmeyen başınıza gel. Ne güzel şarkıydı, onu bulalım da çalalım önümüzdeki saat. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar. Panora'nın sunduğu modern sabahlar devam ediyor. Evet devam ediyor. Az önce önemli bir habere giriş yapmıştık ama ayrıntılarını öğrenemedik. Oktay Demirci şimdi onun elinde bunu oyunu anlatacak bize. Neydi o haberin? Kuş gibi. Çocuk. Ha kuş çocuğu anlattık canım o kadar işte. Bir esprisi yok kuş çocuğun. Kuş çocuğu ama öyle deme. O çocuğun Rusya. Eğitimi nasıl olacak? Rusça mı? Hayır, bir kere şimdi annesi mi öğretmiş, kuşlardan mı öğrenmiş? Çocuğun anası babası yokmuş da kuşlar mı yetiştirmiş? Aa, bak onlar şöyle karıştırmış. Annesiyle beraber yaşayan bir çocukmuş bu. Hmm. Evet, annesi manyakmış. Ha, annesiyle ve evdeki hayvanlarıyla yaşamış. Yani şöyle. Natalie ve tavşanları. Mesela. Mesela. Annesiyle ve tüm yaşamını, bu 7 yıllık kısa yaşamını annesi ve evdeki hayvanlarıyla geçirince kuş kafesleriyle... 7 yaşında çocuk canım. Ama canım bir şey değilmiş 7 yaş. Ne demek o? Zaten çocuğun 7 yaşında ne derdi olabilir ki? Herhalde kabahatini öğreniyor o zamana kabahatini kadar. Öğreniyor. Sen biliyorsun çocuk eğitimini. Gerçi kuşça öğretiyorsa... Kuşlar çünkü her tarafa yapar. Biz de kuşuz diyordur çocuk kendi kendine. O zaman ben niye... Arabaların üstüne falan yapıyor. Ben niye şey yapayım diyor. Doğru. Kuşlarla falan iletişim kuramıyor ama bir yandan da, kurduğunu zannediyor. O en acıklısı. Yani nasıl okula gidebilir? Hata nerede biliyor musunuz? Nerede? Ben buldum yani. Hata annede. Annede. Ama neden? Bak. Rusça, kuşça. Ben anlamadım. İstersen çık Fahir stüdyo. Ben zaten şu gazeteyi de verirsiniz. Lavaboya kadar gideceğim. Ben aslında başka bir haber vermek için buyurun geldim efendim. Buraya. Müsaade ederseniz onu tabii, vereyim. Buyurun, bir örümceğin size. Dramı başlıklı haber bugün bütün gazetelerdeydi. Örümceğin dramından önce örümcek adamın dramına mı girsek acaba? Ne olmuş? Örümcek adam 3. film çok acıklı bitmişti. Kollarında arkadaşı öldü. Ha, arkadaşı. Doğru. Ege beni götürmedin ona. Ya ben işte yani bugün biraz kendi kanatlarınla uçmanı istedim ama baktım beceremiyorsun. Olur mu? Bir de o dönem Ali'nin olduğu dönemdi Fahir. Ali'ne haklı olarak biraz onunla ilgilendi. Tabii. Sinemaya mı gitsin, çocuğunun süt parası mı? Onu bir taraftan düşündü. Ama bugün ben eğer Recep İvedik'e gidiyorsam o son üçlemeyi bitiremememden kaynaklı. Hep içimde bir eksik bir taraf hissediyorum. Recep ve onu başka bir şeyle doldurmaya kendi çalışıyorum. Kendi başına gidebileceğini düşünüyor musun ona? Recep İvedik'e mi? Evet. Onu işte gidemiyorum. Oktay'ı ikna etmeye çalıştım. O da mesai saatleri dahilinde ziyaret etmek yasakmış Oktay'ı. Onu da yapamadım. Ne yapacağım bilmiyorum yani. Ben götüreceğim seni. Hiç merak etme. Tamam. Bir elimden tut artık. Beni çünkü... Ama bak ben yanına gel. Uzaktan ben bakacağım. Doğru mu alıyorsun bileti, yerini bulabiliyor musun? Salonda sessiz sessiz duruyor musun diye. Aramıza bir koltuk boşluk koyacağım. Ben oradan takip edeceğim seni. Ama her an yanında olacaksın. Tabii bu canım. Adamla çünkü benim seyrettiğim filmlerin tadına doyum olmam. Matrix 3, Yüzüklerin Efendisi 3, Örümcek Adam 2 ve bütün bunları ben üçlemeye tamamlamam gerekirken tamamlamadığım için işte puzzle'ın bir parçası eksik, bir ayağı şey, dört basa böyle sallanıyor, farenin üçlerini sallanıyor. Yani öyle maymun durumunda kaldım. Ama Bora Öğünç öyle mi? Bora Öğünç zımba gibi. Sevgili dinleyiciler, yeni bir Öğünç var radyoda. Bora Öğünç daha duymamıştı dinleyicilerimiz değil mi? Bora Öğünç. Duymadılar. Bizim programda. Evet, bir iki kere var, bir yetişti. Iki belki bir iki reklamda ama yok, duymadılar diyebiliriz. Duymadılar. Önümüzdeki pazartesiden itibaren. Geleceğin yıldızları gözüyle bakılıyor artık. Yani bizim miadımız doldu. Son kullanma tarihleri yazıyor üstümüzde yazıyor zaten. Üstümüzde, hakikaten. Bunlar yeni Levent'le Bora artık yepyeni bir çığır açacaklar radyodan. Ne programların ismi? Aşağı. Altı. Üstü. Bravo. Kim hangisi altı, hangisi üstü? Altı üstte. Ben de onlara zaten şunu söyledim ilk başta. Altta kaldım diye yerinme, üste çıktım diye sevinme. Bu gerinme çünkü, be ya. Onlara falan dikkat edin dedim. Çocuklar başlayacaklar bakalım pazartesi günü. Buyurun efendim. Şimdi Avrupa'da yaşayan bir örümcek türünün dramı. Dişisine yem olmadan çiftleşebilmek için, yalnızca çiftleşmek için ölü taklidi yapan bir örümcek olduğu ortaya çıkmış. Ve ölü yemiyorlar mıymış örümcekler? Yok, yuvasına götürmeden yemiyor. Yani şöyle yapıyorum. Şimdi kamuya erkek... açık alanda mı sevişiyorlarmış örümcekler? Hmm, bakayım. Bakıyorum, haberde buna yönelik bir şey yok. Çünkü çiftleşme dedin ya. Evet. Şimdi evine götürüyor abi, evine. Yemek için evine götürüyor. Ev dediğimiz ağ değil mi ya örümcekten bahsediyor? Şimdi niye gözümde benim böyle bir ev falan, karınca yuvası gibi bir şey düşünüyorum da örümceğin evi var. Tabii ben öyle canlandırdığım için. Ya siz hakikaten seyretmiyorsunuz. Ya oğlum bunların güzel... Ben sana söyleyeyim mi? Senin evinden güzel evleri var. Fahir, seyretmiyorsunuz derken ne seyretmiyoruz? Bu bir sürü belgesel kanalı var. Ben çünkü sana... çizgi filmse ona bakarsa... Bülent Kayabaş şeyi seslendiriyor ya. Bana biraz acıklı geldi bu. Bir dakika. Ben Ali'ne seyrettireyim mi seyrettirmeyeyim mi bilmiyorum. Tinky Winky mi? Hayır. Neyi? Winnie the Pooh'yu Bülent Kayabaş seslendiriyor. Hadi canım. Ben onu korkarım onu. Çünkü bu böyle bir başka bir geçmişi de var Bülent Kayabaş'ın. Evet, doğru söylüyorsun ya. Sempatik filmlerden önce romantik komedileri vardı yani. Abi Aydemir Akbaş mı seslendirseydi? Niye işte ben korkuyorum Winnie the Pooh'yu, Tigger'ı da o Aydemir Akbaş seslendirsin. Ali Poyrazoğlu diğerini seslendirsin. Al işte sana hiç şahane bir çizgi film. Nasıl seyrettireyim ben çocuklara onu yani. Doğru. Zaten Winnie the Pooh'un don yok üstünde. Ben ondan da korkuyorum. Gömleği var, donu yok. Böyle hayvan olur mu ya? Çıkmış ortaya. Hakikaten çok çirkinmiş ya. O kadar para harcıyorsun, ceket yaptırıyorsun. Bir de alt yaptır ya. Yani bunu da analar babalar sizde nasıl yürek var köşesinde duyurmak istedim. Buyurun efendim. Çok iyi yaptınız. O zaman şöyle diyeyim ben size. Danimarka'daki bir üniversitede yapılan bir araştırma sonucunda erkek örümcek şimdi bir doğrudan dakika. Yaklaştığı takdirde yem olacağını bildiği için dişisini gördüğü zaman ne yapıyor? Ölü taklidi yapıyor. Oktay Bey. Efendim. Üniversite araştırmacısından önce. Evet. Bir insan olarak. Evet. Sana soruyorum. Bu örümceğin dişisi erkeğini çiftleştikten sonra yiyor muymuş? Hayır, dur. Daha sen filmin sonunu soruyorsun ama bana. Daha bunlar bir eve gidecekler niye falan. Niye ölü taklidi yapıyorlar yani? Çünkü yem yorgun, olacak. Yorgun. Hayır. Adam yorgun. Yani adam derken. Ya şöyle düşün. Şöyle düşün abi. Şimdi normal erkek örümcek takılsa. Bak, örümcekleri çok iyi bilmiyoruz ya. Sen bunu insan gibi anlat bize. İnsan gibi mi? Evet. Hı-hı. Yani insan gibi ya. Derken... Kadın erkek gibi, normal bir kadın erkek gibi. Sonra örümceğe uyarlı. Şimdi biz örümceğin hayatını bilmiyoruz, şeyini bilmiyoruz. O zaman şöyle söyleyeyim. Bir erkek düşünüyoruz. Bir erkek kadın. Düşünün. Bir kadın kafede tamam. Oturuyorlar. Evet, çok güzel. Nada gibi bir kafe. Ha, lüks bir kafede pahalı. Oturuyorlar. Pahalı bir kafe, evet. Adeta ağın kendisi ağına düşürmüş. Ezi ortam falan filan diye tasarım falan. Peki adam ölecek mi ya bu hikayede? Yani ölü taklidi mi yapacak? Mutlu son olmaz. İki son vereceğiz. Hayır, ölmüyor zaten de kimse. Sonunu bağlarız. Sonunu bağlarız. Sonu açık bence. Tamam. Çok güzel. Evet. Adam ölü taklidi yapıyor birdenbire. Evet. Hayır, yok, hesap gelmiş, affedersin böyle. Ha. Ben de bir onu düşündüm. Ölü taklidi yapsam acaba cesedi koyarlar mı dışarıya? Dekorasyonu bozuyor diye. Ama kafede hiç kimse yok. Ne o ne şaşı felek çıkması var. Ne fire bu, ne bilmem. Hiç kimse yok. Tamam. Evet. Bir tek o kız ve de evet. Bu ölü taklidi yapan çocuk. Hesap geldikten sonra hiç kimse kalmamış. Ayrı masalarda. Evet. Çocuk birden böyle bir, biraz da böyle şey yapıyor. Debeleniyor. Ses çıkarıyor. Debeleniyor. Son nefesini veriyor. Anam anam anam diye. Ha. Ondan sonra masanın üstüne yığılıyor. Kız ne yapacak? Onu orada mı bıraksın? Onu orada bırakamayacağını göre ne yapacak? Alacak ve evine götürecek. Evet, genç kızlarımız çünkü nerede bir ceset bulurlarsa alıp evlerine. Öyle bir terbiye verilmiş çok güzel adetlerimiz de var. Cesedi sokakta bırakma diye. Şöyle düşün. Avrupa'da bir gazete seriyorlar üstüne, o kadar. Doğru. Şöyle düşün. Hiç hastanenin hepsi kapalıymış. Evet. O yüzden evine götürecek adam. Ölüyü tabii. Ölüyü. Ondan sonra ablam ölüyü, ama olmuyor ya, insanda yemesi lazım şimdi çocuğu. Tabii yiyecek o. Yiyecek ne ama. Ne yapacak kendi şimdi yer sahibini yok. Biliyor kim, kimin ölüsüdür. Nereye verecek? Nereye bilmiyor. Arayacak, ne yapacak onu da bilmiyor. Gömmeye kalksa tek başına nasıl çıkacak? O tabii o kız ben haliyle. İyi ki yiyeyim. En bu, iyisi. Bu çocuk ne sağlamış oluyor? Besin. Gıda. Besin zincirinin en önemli halkası. Hayır, erkek. Ne? Erkek tarafından bahsediyor. Ham madde. Ne sağlamış oluyor? Et. Diğer erkeklerin elde edemediği kızın evine girme şansını yakalamış oluyor mu olmuyor mu? Açık konuş. Doğru. Tamam. My place, your place de your place'e geldik yani. Hah, geldik. Kızın evindeyiz şu anda. Evet. Tamam. Tamam. Ondan sonra çocuk biz dolapta birden... mıyız hocam? Biz kim ya? Yani dolap kızın evindeyiz. Abi. Erkek tarafı olarak. Erkek tarafı olarak bekliyoruz biz de. Kapıda bekliyoruz böyle. Adetlerimizde yok mu? Tamam, biz beklemiyoruz. Şimdi kamera yerleştirdik. Akış için. Dışında soru sorunca ben kalıyorum bence. Anlıyorum. Ondan sonra hemen uyanıyor erkek. Eve girdiğinde çocuk... kız garnitürleri hazır. Şimdi ha. Ana yemeğin yanında garnitür için döndüğünde bu. Pis pis sırıtan bir herif arkasında. Yapıyor tabii o canlanınca. Böyle de parmaklarında yüzük olduğunu düşün. Öyle bir hareket yaptıktan sonra şey yapıyor. Çünkü canlanıyor. Çıplak. Ve ne yapıyorlar? Oracıkta hazır diyor. E tabii. Geldi. Hazır korktu. E adam da çıplak. E aç açına. E ne olacak? Tabii kimi şey... kimi yiyeceği belli olmuyor son dakikaya kadar diyorsun. Son dakika gelişmesi diye zaten. Çift taraflı bir şey oluyor. Avcı av haline dönüyor. Doğru. İşte. Kimin av kimin avcı olduğu da belli değil zaten bu ilişkide dikkat edin. Şöyle düşünebilir miyiz? Hmm. Gittik mesela. Hmm. Gittik mesela derken kızın bak, evine mi? Hani ev kısmını atıyorum da. Ev gezmesi beslenme olarak düşünüyorum mesela. Tamam. Bir mekan görüyoruz. Çok güzel tasarım falan filan. Dekorasyon harika. Buraya giriyoruz. Yemek yiyeceğimizi zannediyoruz ama hesap bir geliyor. Meğer amaç başkaymış. Onun gibi bir şey mi bu örümceği, diş örümceğin başına gelende? Tamı tamına bu örneğe uyuyor. Yani şu şöyle açıklasaymış bu Danimarka'daki akademisyenler daha iyi anlaşılır. Bu fable gibi bir şey oldu ya. Yemin ediyorum fable. Ben sana oyuncuları söylüyorum. Ama konuşma yok Fahir burada. Erkek örümcek. Konuşma yok Fahir. Hiç onu şey yapma. Son dakikada. Ne var? Yok hiç konuşma yok ki. Örümcek ölüyor. Kız evine götürüyor. Sevişiyorlar. Üçüncü bir karakter yok. Tam kız onu yiyeceğim zannederken. Hop uyanıyor. Kimi yiyeceği hiç belli olmaz. En fazla bir AA var orada. AA da rahat şey, etsinler diye gelmişler. Şeyiz. Oh çok süpermiş. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Haber bombardımanından bundayız. Buyursunlar efendim. Fransız fosil avcılarını biliyorsunuz. Fosil avcılarıyız biz. Fosil fosil fosil. Orada da böyle şey neydi? Robert Corbey diye bir adam var. Fosil içmek ne kadar zararlı diye. Fosil yemek herhalde. Fosil yemek ve fosil yakıtlar çok zararlı diye. İşte hep istiyor ki zeytinyağından geri dönüşümlü yakıt kullanılsın. Çok doğru. Şimdi Fransız fosil avcıları Çat Çölü'nde 2001'de bir şey bulmuşlardı. Fransız fosil avcısının Çat Çölü'nde ne iş var? Olur Çat mı? Çölü diye bir şey olabilir. Ne kadar zor söylemesin. Ne var? Çat Kapı. Çat Çölü. Niye Çad'da? PÇTK, BCDG. Bunlar... sert sesli ünlü uyumuna göre bir dizayn edilmiş dizayn edilmiş hareketler. Şimdi orada bir şey bulmuşlardı 2001 senesinde. Hatırlıyorum ben o buldukları şeyi. İnsan aman dediler bu aynı insan. Yani tam insan gibi çünkü hareketlerinden anladık. Çünkü fosil biraz da taşlaşmış ya. Hareketli miymiş? Ya hayır. Bulunduğu fosil pozisyon itibariyle insana yakışmayacak hareketler. Çünkü bir insanı atıyorum mesela affedersin kabahatini yaparken insan diyebilir misin? Diyemezsin. İnsanlıktan çıkmıştır artık. Niye abi dersin ya? Olur mu? Öyle mi bulunmuş? 5000 yıl sonra seni öyle mi bulsunlar Oktay? Ben bak... hayır ben dedim ki öyle bulacağını hiç bulmasınlar. Kazmayı vuracaklar dur derim vurma. Vurma. O, bunu ne zaman diyorsun? Senin fosilini çıkarıyor. Ha kazarken. Bak vallahi. Şimdi benim şöyle bir düşüncem var. Yanlış olabilir isterseniz tartışalım. Lütfen. Ama her insan ölecekse evet. O ölümü kimse görmeyecekse. Orada hayat boyu takınmadığı bazı tavırları takınabilir. Örnek ben mesela bir heyelan altında öleceksem çirkin bir pozisyonda şey yaparım. ölmekten utanmam. Çünkü kimsenin beni bulmayacağını da biliyorum. Ama böyle bu fosil araştırmacıları kişinin mahremiyetine zarar veriyorlar. Resmen tecavüz ediyor. 5000 yıl sonra, 10.000 yıl sonra adamı buluyorlar orada. Buluyorlar. Hem de kaç yıl sonra? 7 milyon yıl sonra bulmuş. 7 milyon yıl sonra. Sadece insanlar mı? Sadece. Ya hayvanlar? Onlar da eşeliyorlar. Bu birbirine sarılarak mı? Sevişen bir çift mi? Ne bulmuşlardı en son? O şeydi be, insandı. İnsandı değil mi onlar? Tabii böyle. Aha. Hem de ne sevişmesi. Tabii sevişmenin en heyecanlı anında işte Ege'nin heyelan lop diye üstüne düşünce. Ve hiç umursamamışlar. Çünkü böyle bir yanardağ mı ne patlamış. Köyde evleri falan buluyorlar. Kimse yok. Hatta şey de fark edilmiş yani. Bir çıkarken bir iki eşya aldıkları da fark edilmiş. Bunlar nasıl kaptırdılarsa. Yanardağ patladı. Of of. Yanardağ sıcak patlıyor. Oldu burası. Aman ne. Onun şeye veriyor artık herhalde. O şehvete mi veriyor? Herhalde. Artık çünkü bu şehvet esnasında bilim adamları diyor ki hormonlar, bir kimyasalları basıyorlar. Beyin halüsinasyonlar görüyor. Evet. Yani. Zevk aldığını düşünüyor. Kayni. Adam dedi ki aman burası kayni. E kaynar. Birader kaynamaz mı? Neyse işte bu insansı şeye de hominid diye bir isim vermişler. Hominid mi? Hominid. Yemin ediyorum hesabını yapmışlar. 7 milyon yaşında çıkmış. Ve şunu da söylüyorlar fosil avcıları. Kaç yıllık fosil avcıları. Bunların içinde yeni başlayanlar var. Daha bunların şeysi çıkmamış olanlar var. Kadrosu gelmemiş olanlar var vesaire var. Ama 15-20 senelik eski fosil avcıları bile şunu söylüyorlar. Bu fosil arkadaş... Birinci sınıf akalite, her insandan daha insansı bir fosildir. Orada evet. Fotoğrafı var mı Fahir? Yok abicim ya. O zaman neye benziyormuş bir anlat. Şimdi ben sana söyleyeyim. 120 santim zaten hominid. Hominid tamam. Biraz. Şimdi, öyle bir şey canlandı benim de gözümde. Hominid gırtlak dediğimiz bir şey var ya. Evet. Onun gibi bir şey. Nerede bulunmuştu bu? Çölde. Çölde. Çat çölünde. Yani şimdi bunun gıdası çok iyi olacak değil mi? Biraz güdük kalması, kavruk kalması daha doğrusu. Doğru çünkü zaten mantıklı. Orada da daha anlamlı, manidar. İri yarı adam ne yapacak? Sürekli beslen. Ama küçüksen böyle bir küçük ekmek, köşe ekmek arası biraz peynir koyarsın. Biraz domates, bir dilim domates falan. Doyarsın. Ama affedersin Oktay, şimdi Oktay'ı bulacak olsak bu herifin yanında iki ekmek... Ben bunun ekmek şeyiyle baş edemem. Değil mi ablam? Doğru. Şimdi o 120 santim boyu var, türlü türlü huyu var. Bunun dışında da herhangi bir özelliği yok. gördüğümüz kadarıyla. Ama bu ilk insansı şey olarak, yaratık olarak tarihteki yerini aldı. 7 milyon yıl. İnsansı fosil mi diyorlarmış buna? Evet, insansı fosil. Ama tabii hareketlerinden, yoksa tipe baktığın zaman bir insanla uzaktan yakından alakası yok. Şimdi devam ediyoruz. Bence bugüne kadar bu Antropolog yapıyor bu işi bilmiyorum da. Kim yapıyor bilmiyorum. Yani bir türe. Evet. Homo erectus adı verilir mi ya? Yani bir iki taraftan da falso bir isim verilir mi ya? Erectus muyuz? Homo ne neredeyiz yani? Buna bak, hominik ne kadar güzel, sempatik bir şey. Ama bak, o buldukları şeye göre değişiyor. Sayın arkadaşım şöyle bir şey. Sayın arkadaş çok teşekkür ederim. Şimdi 120 santimlik bir şey bulursan ona homo erectus diyemezsin. Dersin ki hominid. Ama mesela 1.80-1.90'lık bir şey buldun. Maşallah baba yiğit de bir şey. Bak, bir de bakıyorsun böyle o diyorsun homo erectus. Bazısı da mesela böyle kapı gibi hakikaten. Onu da homo sapiens. İşte kapı, işte sapiens. Dediğimiz. Ama ufak tefek olunca hominik diye atılıyor bir kenar. Şimdi o adam da nasıl neslini devam ettirsin? Zaten bunlar yok oluyorlar o yüzden. Lütfen kayıp türlerimize sahip çıkalım. Ben istiyorum. Yok oluyorlar dediğin, yok olmuşlar. Olmuşlar. Hepsi beton olmuş. Ne yapacaklarmış bunu şimdi? Böyle bir şey bulunduğu zaman ne yapılıyor? Bunu mu? Bunu şey... Hominid büyük ihtimalle İngilizcesi bulun diye tahmin ediyorum. Fransız buldu ya, o yüzden ben hominid diye şey yapıyorum. Bunları alıyorlar abi. Bir gidiyorlar bir kere. Bunlar bir Fransa'ya gidiyorlar. Bir akşam oturuyorlar, güzel derneğe gidiyorlar, lokale gidiyorlar. Ne derneği? Antropologlar lokaline. O ya da yan tarafta da hukukçular lokali varmış. Orası daha ucuz diye oraya gidiyorlarmış. Bunların kartı varmış. De Sorbon otobüslerine binemez. Kart çıkarıyorlarmış bunlar. Ama o kartla bütün lokallere girebiliyorlarmış. Tabii canım. İçiyorlar şarabı. Ondan sonra birisi zaten kafayı buluyor. Torbada gezdiriyorlar bu arada hominiyi de. Abi yazık değil mi ya? Yazık maalesef. Günah mı? Evet. Doğru be, o da bir can ya. O yani sonuç olarak bir ceset değil mi fosil denen şey? Doğru ya, kriminal laboratuvara götüreceksin arkadaş. CSI Paris. Evet. CSI Çat Çölü. Olur kaç yıllıktı? Bu mu? 7 milyon yaşında var. Yaşından başından. Cold case'e girer. Doğru, doğru. İşte böyle kaynıyor. O zaman bir haber de ben vereyim. Ver. Ver. Müsaade ederseniz. Orlando Bloom'u biliyorsunuz. O ne biçim bir isim ya, Orlando Bloom. Geçen gün ben çok komik bir karikatür. Ya hakikaten ben artık yaşlılıktan mıdır nedir? Karikatürleri okurken sesli sesli gülmeye başladım. Çok rahatsız edici bir şey. Benim böyle gençken ha ha çok komikmiş falan diye geçiyordum. Şimdi hakikaten gülüyorum karikatürlere. Çok üzülüyorum ama bir Orlando Bloom karikatürü vardı. Umut Sarıkaya'nın. Gördünüz mü? Yok. Neymiş? Çirkin bir adamı eşofman giydirmiş. Çekirdek yok. Saçlar şey. Banyoyu yaptırıp katalitik sobanın karşısına koymuş. Orlando Bloom'luğu kalmadı diye bir şey var. Korkunç bir şeydi. Buyurun efendim. Şimdi biliyorsunuz 30 yaşındaki Orlando Bloom'un 22 yaşında bir sevgilisi var, Miranda. Miranda Bloom. Miranda. Hanımefendi erkek arkadaşının kötü kokmasına artık dayanamıyormuş. Aa bak, orada demek ki ona atfen çünkü. Neye atfen? Yıkanıp katalitik sobanın karşısına koyma deyince demek ki oradan çıkmış, evet. Büyük ihtimalle. Biraz da uzun boylu Miranda Orlando'ya göre. Orlando ufak tefek değil mi? Kabuk bir çocuk. Ufak tefek kavruk bir oğlan. Yukarıdan herhalde kafası kokuyor. Kafası yağlı. Ter kokuyor. Derisi yağlı. Başı ter ve kokuyla dertte diye böyle bir haber. Bütün gazetelerde bu var bugün. Bence dünyada bir delikanlının, bir yiğidin diyeyim daha etkili olsun, başına gelebilecek en korkunç şey kafa kokması. Ama kafa ne kokuyor? Yani abi, yağ mı kokuyor? Bak mesela ben sana söyleyeyim mi? Kızartma yapılan yerde durursunda yağ kokar ya. Ayak ne kokar? Ayak peynir. Peynir kokar. Evet. Bunu kimse artık yıllar içerisinde sabitlenmiştir. Küflü peynir ama. Ha, kafa ne kokar? Yağ. Et kokar. Balık kokar. Balık mı? Balık kokar. Beyaz et kokar. Beyaz et. Tavuk veya balık. O adamına göre değişir ama hakikaten nasıl böyle bu dizeller çıktı ya, biyodizeller. Hmm, din dizel. Tavuk kızartması gibi kokuyor. Bu adamların kafası da böyle ımıl ımıl beklemiş tavuk kızartması kanadı gibi kokuyor. Hmm. Gerçekten öyle kolay çıkacak da bir şeydi. Orlando Bloom'un saçları da maşallah değil maşallah mi? Maşallah var, doğru. İşte katalitik sobanın önünde kabarıyor zaten adam. Ya yazık, günah adam. Şöyle demiş. Miranda demiş ki rest çekiyorum artık demiş. Bence Miranda'nın dediği değil de Orlando Bloom'un kendini nasıl savunduğu. Dememiş ki bunu. Adam bir şey diyememiş abi. Yok, daha ondan açıklama yok. Pis adamlar çünkü her zaman ezik oluyorlar ya. Niye ezik olsun? Sen de bir zamanlar pis adamdın. Ezik miydin? Eziktim tabii canım. İnsanlar kokuyorsun falan deyince diyecek bir şeyin o yok diyerek. Espriye vurmuyor muydun? Espriye vuruyordun ama o da ezikliğin bir başka yansıması yani. Orlando Bloom şey diyor. Ne demek oku? Onun burnu yamukmuş. Diyemiyorsun ki. He. Yıkanmak yerine böyle denir mi ya? Böyle denir mi bir adama? Yıkanmak yerine kokulara sarılan Orlando pantolonunu, tişörtlerini ve çoraplarını en az bir hafta giyiyor. Adam bağıra konuşmuş kadın. Ya adam gibi temizlen gel ya da gidiyorum ben. Miranda abi. Miranda. Ha. Şikayet edeceğine bir çorabını akşam suya tut da kaloriferin üstüne koy. Yazık. Orlando film mi çeksin? Ha. Gitsin, gece geliyor. Olsun. O filmden geliyor. Çıkarıyor çoraplarını. O siyah çorap giyer bir de. Çavuşum neden siyah çorap diye soruyorlar ona da. Yıkıyor onu orada. Kaloriferin üstüne bırakıyor. Ondan sonra her akşam da kafa yıkanmaz ki birader. Bunu birisi aslında ben sana söyleyeyim. Biz öyle diyoruz ama hata bizde. Ben keşke biraz ulaşabilsek Orlando Bloom'un bizi dinleme fırsatı olabilse. Ben bir CD ona göstereyim. Burada Orlando bence sadece gösterme gönderme. Göndereceğim. Evet. Ben göstereceğim. Onun teknolojisi de vardır. Kettle'ı vardır evinde. Vardır muhakkak. Kettle'a suyu koyuyorsun Orlando'cum. Bas. Yarıya kadar doldur. Onun üstüne aynı miktar. Bir o kadar da soğuk su. Soğuk su koyuyorsun Orlando. Yan taraf o kettle'ı al. Onlar zaten şey gibidir. Kafayı eğdikten sonra bunun üstünden gezdiriyorsun. Yan tarafta hemen şampuanı. Hayır şampuan değil. Şampuan değil. Yeşil sabun. yani reklam da olacaksa hadi tamam. Çünkü Orlando'nun zaten saçlar kuvvetli. İyice kuvvetli olsun. İyice evet. Kuvvetli olsun. Dünyaya kazık kalksın. Yumuşatmak için bir kere şampuanlanabilir en sonunda. Ondan sonra da öbür eline. O Miranda dediğin kız da bence. Bir günde bir kettle tutsun kafası. Hadi evet. Çorap yıkamıyor anladık. suda mı tutamıyorsun Miranda? Armut mu? İbrik mi, onu bilmiyordur daha bu. Ben kendisine diyorum buradan. Miranda'ya ses dönüyorum. İbrik! Kettle'la olmaz zaten. Evet. İbrik olması lazım. Oktay'cığım İbrik. Şimdi kültür farklılıkları var. Efendime söyleyeyim, anlayış farklılığı CD'ye var. CD'ye göndereceksin ya sen. Onu biz da gönder. Ali'ni ilk yıkayacağımız zaman bize şey dediler. Bir de bir tas lazım bize. Tas mı? Tas mı? Tas mı? Ve tas ne falan. Ya böyle tasınız yok mu falan tuvalette falan. Bizim evde şey var ya. Umumi hela var ya. Tas dediğin maşrapa mı? Ne maşrapa falan bir şey de. Yok evde tas yok, maşrapa yok. Yoğurt kabı? Yoğurt kabı hiçbir şey yok. Yani. Yoğurt yoğurt yok şeyle dökülür mü? Ha tabii ki. Ondan sonra bir dönem orada böyle ne yaptınız? Şey çay bardağıyla mı yıkadınız çocuğu? Kettle'la yıkadınız. Büyük bir bardağımız vardı, onu devamlı kullanıp şey yapıyor. Bir salata kasesine ılık su doldurduk, oradan büyük bardakla. O biz geldiğimiz zaman salataya koyduğunuz kase mi? Evet ama onu Ali'ni sokmadık hiç. Durulama için sıcak suyumuz onun içindeydi. Yani. Ama büyük ihtimalle Miranda'nın da, Melinda mı Miranda mı? Miranda. Miranda'nın da sahandan, ibrikten, tastan haberi yok. Ona bu kültürü en güzel şekilde öğreteceğim ve onu Hoytur'a yazdıracağım. Bence bana versinler o Miranda'yı. Bir ay sonra geri götürüyorum Orlando Bloom'a. Nasıl bir kız aldım, nasıl bir kız teslim ettim, onu hep birlikte göreceğiz. Bütün dünyanın gözü senin üstünde. Hayır. Bir de ne olacağına dair de bir şey söylemedin. Yani pis mi olacak? Temizliğe düşkün mü olacak? Temizleyecek mi? Nasıl bir eğitim? Fahir Bey değişimi müjdeledi. Ama ne önde olacağını yani zamanı bırak. Onun müjdesini şimdiden veriyorum. Ve Orlando Bloom'u da içi rahat olmaya davet ediyorum. İçi rahat olsun. Bir ay mı istiyorsun? Bir ay. Bence çok bir ay ya. Miranda bir ayda ne oldu? Belgeselin de ismi hazır. O zaman bence programı bu noktada bitirelim. Bence de lütfen. Çünkü Miranda rahatsız olabilir. Miranda'yı da incitmememiz lazım. Miranda bir anda. Nasıl değişti her şey? Miranda her şey bir değişti bir anda. Sevgili dinleyiciler, programı bitirmezsek dönüp bunu söyleyeceği itibaren kapatmamız lazım. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın.